det icke selveste julenissen som besöker oss här på Hopperstocken gamlehem? Jo, ho, ho, ho, ho, ho, en riktig god jul allesammen. Nå, är det noen senile barn? Nej, fan.